سورت نوح او مخکې د انبیان نازل شوی دی. ترتیب کې سوار لسم دی او نزول کې دواو یایم دی. یو او یا سورتونه دی مخکې نازل شو دی. باون پدې کې آیاتونه دی او بکې رکوعات دی. مخکې سورت سره بدانه چې التی اثبات د توحید شو په عقلی او نقلی دلایلو. من دې صورت کې ترغیب ورکي او تشجیع ورکي پر سوالو د دې مسلې چې دا مسله واست په بادری باندې په شجاعت سره ورسوا. کوم مسله چې مخکې صورت کې ذکر شغ توحید دی وحدانیت د الله د عالم کې ورسوا. دا چې مخکې صورت کې تخویفات ذکر شو د پارا د اغه خلق چې څوک انکار کوي نو دې صورت کې نور ته په ذکر کوي. مخکې صورت کې ترغیب قرآن ته تم ترغیب دی قرآن ته. د صورت داوا او مقصد ترغیب په تبلیغ او تذکر په ایام الله سره چې د الله دین بیان کړي او وېریږي د اغا زابونو نه چې کم په خلق باندې راغلي اسنه چې پتا سورا شي. سورت کې شپږ بابونه دي. اول باب تر نهم آیات پورې دي. په دې کې داوود سورت او دلیل عقلی سره د زجر نه او تشجیع ور کوي په واقعات د موسی علی السلام نبی علی السلام ته. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله فیږي په معنی دي حروف ترغیب قران ته ور کوي. کتاب دایو کتاب دی انزلنا او چې موږ نازل کړی دی الیک تا تا د قران عظمت هم معلوم شو صداقت د رسول الله معلوم شو چې قران الله یې مارا لګلې تا ته نو پیغمبر شوی کنه او قران الله را لګلې دی دا د الله تر طرف نه یو خط دی. خدا د افسوس خبره ده چې کله په دنیا کې به یو خط راغې مخکې وخت کې د خطونو ډیره چرچوه د چا به څوک مسافرو پنجاب کې یا بل ملک کې او خط به راولی گو نو کزوی به تلیو او پلار ته به خط را لیگلیو نو پلار لبه خوب نرات لو مور لبه خوب نرات لو ترسو چی اغ خطه که تلی نوی او پاگیزان پیوکڑه نوی نو که وقت پل با نپویدو نو چرت به سوک که تلو چا خط لو لولیشی چی ده خط اگر زمازوی سری کلی او که بده کلی که بسوکنو نو بل کلی تا پسیتلو. خو آکم الحاکمین ذاتی او خط را لگلی ده او مونگ تیرا لگلی ده او مونگ دغسی بی سوچ جون تیرا و پا خط نزان پویا کهو چه سب کی دی سنگ زمانا قید غالی چه دیسی عقیده جوڑ کم سنگ عبادات غالی چه دیسی عبادات و کم سنگ نور د دین کارونا که وسی او زوی خط را ولیگی پلار تا او پلار خط په چیرړو کې تاو کې او خو مزیدار مزیدار کاغذونه دي تاو کې او هغه په الماری او صندوق کې کی دي نو څه پیدا نشته نو تاو یې کړو. قران هم کته ډیر داسي کسوړي تاو کې او خو قیمتي ځای کې کیری او چې ځان پوی نه پوی کې دا به تعالی څه پیدا درکې ځان به پوی کول په کار دي. کتاب انزلناه الیک د قران کریم د نزول مقصد سره تخرج الناس چې ته اوباسي خلق من الظلمات دي تیرونه الى نور رڼا ته. قران ناغله دی چې خلق تیرونه اوباسي رڼا ته. اتری د شرک د کوپر د بدعات او د ګناهونو د بد اخلاقی او نور د توحید دی د اسلام دی د دین دی. بیزن رم بهم په حکم درم دریو الى صراط العزیز الحمید پترم دلاره د غالب ستایل شوی ذات الله الله الذي اغذات له چې داغه د پاره دی ما هوس په سماواتی چې پسمنو کړي او ما فی الارض او سجز مکه کړي او ویل للکافرین او هلاکت وی د پاره د کافرانو من عذاب شدید د عذاب ساخنا. د کافرو صفات ذکر کړي چې کافر کم خلق دی. الله الله اوبې دې مونږ ځان اوتلو پرې چی چرته داسې پد ممکن نه راغره الذين كافرون آكسان دي يستحبون الحیات الدنيا چې دی خو خوي جون دنیوي ال الاخره په مقابله د اخرت کې چې د اخرت په مقابله کې دنیا خو خي دغه کافر دي دنیا سے محبت ته اخرت نه مني ويسدون امن کوي خلق ان سبيل الله دلار د الله نه کم چې صحیح لار دغه خلق من کوي د توحید نه د اسلام نه د قران نه ويبغونها ولټي په دې کې ایو جن کو غواله تنقیدات کوي چې دا حکم دي سره او دا دي سره او دې زمانه کې نه چلی اولائک دا کسان په ضلال بعید په گمراهی لري کې د حق نه واقعا د موسی علی السلام ذکر کوي رستا د دې صورت د داوی د پاره چې دا مسله ته بیان کې په شجاعت همخ کې د هغې د پاره تمهید وما ارسلنا امون دې لګلې من رسول سو پیغمبر الا مگر بلسان قومه په جبه د خپل قوم ليبين چې بیانو کې لهم دی وتا صاف بیان ورته وکي ځکه په خپل زبان چې په تعلیم سو او په مسله او خبره سو سمر واضح کویږي نو په بل جبه دمر واضح نه پویږي دیو جنا الله جل شانه چې سمر انبيار علی گلی دي نو دا قوم چې کوم جبه و نو قوم ته هغه ویلا همت نه دا قوم لوط علیہ الصلات والسلام الله علی گلیو نو دا قوم چې کوم جبه نو هغه جبه ته معلومو پاغي باندې لګل شو دا هر پیغمبر خدا قوم ویلې قوم امت اند ویلې زمونږ نبی علیہ الصلات والسلام اول مبوشه عربو ته دا قوم عربو نو الله په دغه قوم په جبر او لګرو او بیا دا پیغمبر عالمی پیغمبر دی الله جل شانه داسي اسباب تیار کړ چې دا هغه پیغمبر کم زبانو نو هغه ټوله دنیا ته ورسولو قرآن ناغلے پا عربی کی دا پیغمبر زبان عربی وا خو قرآن او دا پیغمبر دا میشن اللہ هر زبان ترسولے دے چنانچہ دا قرآن تراجم پا هر زبان کی شو دی دا عربی نی لوا کا انگریزی دا کا اردو دا کا پارسی دا کا پختو دا کا پنجابی دا پا هر زبان کی لدی بیان شوئے دے پادشو دا اشکال چې پیغمبر ته هر زبان ولې نه خودلې کېدل نو اصل کې مقصود هغه اتحاد اتفاقي چې دې ټول مت اتفاق او اتحادي دا اتفاق او اتحاد فارسی کې مطلوب دی قبله ولې وو ګرځه ولا چې ټول به دغه طرف ته مخ کوي پیغمبر ولې وو ګرځه چې ټول به دغه منای کتاب ولا یو غرزو چې ټول دا منی نو دغه کتاب جب هم یو غرزو ولا عربي اتحاد د پار سوال دا چې بل زبان به منتخب کړو عربي ولې منتخب شو زګه چې عربي اصل زبان دی او دا فصیح دی هم دا وجدا چې اکثر انبیا عرب دي عربي به ویلا او جنت زبان دا عربي دا عربي د تب وزیرت د پار او عربی او داسی زبان دی چې په دې کې الله پاک داسی او کشش خو دی چې څوک هم دا واوري هغه اثر کوي نور زبانو کې داسی نشته اګړ اګړ دا او ډب ډب دی هر زبان د پار الله داسی تنظیم وکړل قوم د پار چې هغه زبان سره قران زده کی شیخ القران رحمه الله وی و یو ځل نه تربیلې دا ډیم چې کله جوړ شو بیا دا نهرونه واته نه دې طرف ته یو نهر راوته هلته شته زه داسې بکت ته وته وم خلق هم تلو هلته کې وایي څه داسې قبرونه راووته په دې نهر کې چې کله کودایي کېده چې پاکې به دا مړی وو او داسې نیغې ودرولو بیا د شمال طرف ته وله مخ ګرځولی وو نه انجینران یو وویل چې هلکه دا خلق دا غدی دا یهودیان دی ابل چې نه دا مجوس معلومی وي. زه ولاړم ما ته تاسو دواړه غلط وای وای خلک ما ته قار شو چې څنګه غلط وای. دی اوس نقشو کې سبقونه ویلي او نقشې ورته معلوم دي توی غلط وای. هغه ما ته وی چې ورې تا سبق ویلې ما چې او څه دي ویلي. ما الله کتاب مې ویلې تا څنګه وی چې تاسو غلط یې. ما تاسو غلط زه کوای چې يهودو خپل مړي خول نه بیت المقدس ته ولا ما ګرځولو. نو بیت المقدس خدا دې سي نه دي او خدا سي دي او مجوس خپل مړي سوزول هندوانو مجوس خپل مړي سيزي نو دلته څنګه پاتش. نو ته څه وې ما وی چې دا سابي این دي ستوري پرس د ستوري چې تعظیم کو قطب شمالي ستوري دغه تعظیم به ورکو نو چې خول نه داسي به خخ نوریم خبری وته چې کله هغه متاثر شو ما ته چې ته بری غره ودی باندې کی سکه وای ما ورته چې ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم دې کې دې له ناس یما چې خپل قوم ته د الله کتاب د دې په جبه کې بیان کوم دا قوم پوش دیو جنا کم تعلیم چې ما دری زبان کې وشي اډیر مضبوطی دا هغه تعلیم نه چې بل زبان کې شوی. زمون کم عصری تعلیم چره د دې د نقصان یو لیو وجه دا هم کېږي شي کنه خرچې به بشمیره کیږي. خدای بل ملک انجینیر او سینسدان اغه یو ایجاد کولای شو زمون د ملک سینسدانان دې حد ته نه رسی. دا غیر ډیر نقایص دي خو یو نقصان دارې چې دو تا په هغه جبه کې تعلیم ورکول کېږي چې هغه وټاو د بل قوم جبه ته په انګریزي هغې محقه څوک څه په یو شي پوهېږي مادری زبان کې نه ورکول کېږي. اوس که شروع کړلي شروع به کې خو لیکن مخکې نه دي شو داسې نور خو بیا دغه که شروع کې چې په مادری زبان کې ته تعلیم ورکې نو بیا هغه ماحول چرته دی اوس خو له نیټ راوسېد په زیره باندې ټول تعلیمات خراب کړ. پا آغا جمع دا قوم اللہ را لگو چی قوم پوشی فیدل اللہ و نکم راکی اللہ پاک میشاو چالچو غاڑی ویان دی ہدایت کئی میشاو چالچو غاڑی وحن عزیز اللہ کیم دا اللہ غالیم اکمت والدے ولقد ارسلنا موسیٰ تحقیق مغرگل موسیٰ علیہ السلام آیتنا پخپل آیتنو ان اخرج دا چوبا سا قوم کخپل قوم من ظلماتی تیرونا الى نور رناتا. پیغمبر تم الله وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور او موسی علیہ السلام دا چې اخرج قومک من الظلمات الى النور خو فرق دومره دی چې دا پیغمبر مبارک وی لتخرج الناس ته ټول خلق وباسي او موسی علیہ السلام مبارک چې ان اخرج قومک اس خپل قوم وباسه دا نبی علیہ السلام د ټول انسانیت بلکې پیرانو د پارم پیغمبر دی او موسی علیہ السلام د خپل قوم د پارو خپل علاقې د پارو. وذکرهم او پن ورکدیو تا بی ایام اللہ پورز دا اللہ ایام اللہ نا مراد اغا سزاگانی دی عذابون دی چو مخینو قومون باندی را غلو. او شاو علی اللہ رحمه اللہ فوز الكبیر کے تذکیر بی ایام اللہ اغام دا دین امبارت اخلی چو کما نعمتون و مخینو خلقو شو اغو ناشکری وکلا بید عذاب سر مخامخ شو. ایام العرب حروبها دا عرب و جرزی دا غو جنگونی دلتیم اغرزی مراد دی چی پا کم اغرز و مخینو خلق عذابون را غرو. انا بیشکا فی ذالک بدی کی لآیتی نغیری لکلی صبار شکور دا پار دا هر صبر کون کی شکر گزار. وی قال موسیٰ لی قومی او کلان چی اوی موسیٰ لی سران فل قوم تا اذکرویت کی نعمت اللہ دا اللہ نعمت علیکم پتازمانی از انجاکم کلچ خلاصی درکلو تاستا من آل فراون دا فراون یانو نام یسومونکم چرسولی تاستا سو العذاب ناکار عذاب وزبیحونا والالولی ابناکم سوزامن ویستحیونا جندی پریخودی نیساکم ساسلونا وفی ذالکم بریکی بلاون امتحان من ربکم در ربساز نازیم لیا. بقرہ کیا تفسیر شویر ہے وایز تعزن ربکم او کلاچ اعلان کو استاد رب لئن شکرتم کچرت شکر امویستو لازیدنکم نقام غازیت بکم تاسو لرا. سو دا غوانی نعمتونه سیواشی د الله د نعمتونو شکر دی ادا کئ. ولئن کفرتم کچری تاسو نه شکر وکړه ان عذابی بشک زما عذاب شدید ډیر سخت دی. وقال موسی اوی موسی علیہ السلام ان تکبروا ککبر کوی انتم تاسو ومن اوسوک فی الارض بزمکری جمعان ټول اس پروانشته فین الله لغنی حمید الله غنی دی استایل شوی دی. عالمیاتکم دا دویم باب دی ادم 18 آیات پور چلیږي. اوده کی اول لفظی علم دی وده کی جگړه د مشرکین د انبیاو سره چې څومره مشرکین نو هر وخت د پیغمبرانو سره دیو مشتی گریوانی تسلی نبی علیہ السلام تم شو او دې ته وی تذکیر په واقعات د انبیاو. علم یاتیکم اینا درا غلطا استا نبا الذین خبردا کسانو من قبلکم چې تاسو د مخ کیو دا سوق قوم نو د قوم دنو او د عادیانو سمودیانو والذین ادا کسانو من بعدیم چې دونه پسو الله تعالی معلوم دي چې څومره دي. لا یعلمهم الا الله نبی جن دی ولرا سوا د الله نه بل سوق. جاءتهم رسلهم بالبينات راول دي تا پیغمبرانو دیو بالبينات واضح معجزات او دلائل فخلق سوکړه فردوا ايديهم دی واپس کل لاسونه د دوی په افوایم پخلو دیو کې د دې مقصد خو یاد دانه چې دغه کافرانو خپل لاسونه د پیغمبرانو په خوله کې واپس پېنې په خپل لاسونه دغه خلی اوالي پس پیړ اوال چې دین مبیان وي او خلی ولا اوالي. الله او یا مقصد دانه چې کله پیغمبر ادریدو د دې په مجلس کې او بیان به کولو نو دیو بزر هغه ته چوپ خپل خپل یو ته داسې لاس کېودو چاړو خبره وانه کی تکبر د وجنا دیو د هغه پیغمبرانو خبره ناوریدا نو چپ شي. وقالو اویدو انا بشکم کفرنا کبر کو بما پاس اورسلتم چې تاسو لګلې شوی بی پاغي سره و انا بشکم لپیشکین خامخه بشکیو مما د اغسنا تدعوننا چې تاسو موږ را بلې الی هغه تامورې بی قرارا پیغمبرانو بسوی قالت وی رسولهم پیغمبرانو دیو افی اللہ ای ببارد اللہ کی شکون شکوی فاتر السماوات اغا اللہ چې پیدا کون کې دا اسمانون دے والارد دزمکی یدعوکم تاسو را بلی لیغفر لکم چې بخنو کی تاسو تا من زنوبکم دا گناون استاسونا او اخرکم اورست کی تاسو الی اجل مسما تر نیټه مقرر پورې سمرستا سو جونی. قالو نو دی ووی ان انتم تاسو نه ای الا مگر بشر انسانان مثلنا زم پشان ار زمانه کې معنی د منلونا بشریت وی چې بشریت او نبوت نه جمع کیږي تاسو هم زمو شان خلق تاسو خبره موږ څنګه ومنو دا تکبری توری دونا تاسو غواړی ان تاسو دونا چې منا کوي تاسو مون اما نا سنا کانه عبادت چې بندگی کولا اباونا زمون پلارانو مشرانو فاتونا نوراولې مون تابې سلطان مبین دلیل کارا سمو جزې پیش کړي. قالت لهم رسلهم وی دیو تا پیغمبران نه دیو انانو مون نه یو الا مگر بشر مثلکم انسانان تاسو بشان او منو بالکل من بشر یو انسانان یو دین من انکار نکو پادشو دا خبره چې بیا تاسو زمون په شان نو ولي خبرې کوي مسلې بیانوي ولکن الله لیکن الله پاک یمنو احسان کوي علامه یشاو پاک چا باندې چوغانی عبادی د خپل بندیانو نه دا الله فضل نه من باندې احسان کړي د نبوت او د وحي نو تاسو ولې دین انکار کوي پادشو دا خبره چې تاسو کوم معجزې غواړئ یا کوم عذابونه غواړئ نو ما کان لنا او نه دی جاي زموږ د پاره اناتیا کوم چې موږ راوړو تاسو ته بي سلطانین صدرل او معجزا الا بي اذن الله مگر په حکم د الله موږ متصرف نه یو د الله د حکم تابع یو معجزه زموږ اختیار کې نشته. وعلى الله خاص بالله فلتوكل المؤمنون توكل دیو کی بروسه دیو کی مؤمنان دا مؤمنانو ته ترغیب دے چې تاسو چرته د حالاتو نه اثروان لای چې کافر سره دومره سامان دی اوس قوت او طاقت ته او موږ د دې پیغمبرانو خبره ومنو د دې عجزانو کمزورو نو موږ به سخرو سبقونه نه توکل کوی وما لنا سری زموند پارا الله نه توکل چې موږ توکل نه کوو علی الله په الله باندې وقد افتقز را هدانا هدایت کړل لهم تاسو بولنا د لارو زمونږه هندی وې موږ با تاسو تکلیف ورسو جواب کوي ولنصبرن او خامخام به صبر کو علامه پاس باندې ازه تمونه چې تاسو تکلیف رسوي موږ ته ولله خاص په الله باندې په توکل المتوکلون توکل دی وکي توکل کوونکي باور دی وکي باور کوونکي خپل اختیار کې اسباب استعمال کو نور الله تعالی نواله کوا وقال الذين كبروا او ما كانوا كافرين لرسلهم قل پیغمبرانو ته لنخرجنكم خامخم موبز تاسو من ارضنا د خپل ځمکې او د خپل ملک نه او لتعودن يا متاس داخل شي په ملتنا زم په دین کې دا دم کې به ور کولا انده به تا دم درکې یا زم ما صبرې کوپر کې ملګری کې کنه پریدم دینه وجنم دی د ملک ندی وباسما اوهان وحی وکړه الله پاک اوهان وحی وکړه الیهم دی اوتا ربهم رب دیو لنهلکن الظالمین چې خامخام بهلا کو ظالمان دیو کتا سو وباسین ظلم بو کی پیغمبرانو ته صلی د پاره برتلا چې خپانه شي کده کلی نه ویسته دا ظالمان شو زبه هلاکوم امدغه سیوا ولنسكننكم او غمغم کو سو تاسو در پزمکه کی من بعدهم داغونه پس چهلاک شي دا لوز او وخت کې مو وسم دي او شرایط شته ذالک دا لوز لمن دا چا د پاره دي خاف مقامی یریږي زما د ودرې دونا وخاف یریږي وعیدی زما د عذاب نه ان چې څوک هغه سره خوف الهی وی خوف اخرت وی نو دا لوز دغه سره وسم دي چ الله پاک بر دشمن هلاکی او د اغز مکه بده ته حواله کئ دا کور بده ته حواله کئ صاحب کرام دنیا کې لاړل او اغزان ته به چوچت چت بادشاهان وي داغو وطنونه ونیول او داغو هغه کم قلاګانی چې وي هغه مسلمانانو ته حواله کړی واستمتعوا دی تلم د پدې کوي وقامو نامرانه کلو جبار ار زورور انی دې نادګر چې زدی وی می ورای دې د نمک کې جهنم او جانم وای او یس خاص کوله وشي پی ایمان سدید د اوبو نز سدید وینې زوی جانم یې چې جانم ته غرزيږي او سه گرمایش دی تراشی نو د اوبو پر یاد به شروع کئ نو ډیره مو د زر کاله پس پر دیو پر یاد قبول شي او بدر کو نیو بخلی وازی کی نو بچ ورواړل شي نو اغه وبو بخټ کی دلی وی او دا به جانمیانو غوینی زوی وی او دی تور اچول شي دغه په جواب نه دی کول می کتا شرم گاونو کی بوزي او دا وبو چې دیو سکینو څنګه بیس کی یته جرغه هو ګډ ګډ بس کی دی لرا ولا يكاد يسيغ او قريبا نا چې په مزه سره تیر کې د غلره او ياته الموت او راضي بر ته مرګ چې د مرګ کوم اسباب دي من كل مكان د هر طرف نه او ما هو بميت ان ويدا مړ کې دونکو دنیاي اور کې دا قصه ده چې یو زیرو دی وتر واچو دا غزلې وسو استمر شي جهنم اور دانه کې چې څوک وړي هغه به غټي او سيزي به غټي او سيزي به کنه اسباب د مرګ کوي ځکه دنیا کې دیو د خپل خواهش موافق روجه وا او دیو په خمزداري وبس کې شراب به اسکل هغه شیونه اسکل چلاتي منه کړنو الته به وس دغه تو دیو به خوراکي و می ورایه او چا پیر د دیو نه یا مخری تعذاب غلیظ عذاب سخ بنورامي مثل الذين مثال آکسانو کفرو چ کافر دی کبرو کبر کئ بیرم می پخ پلرم اعمالهم د عملون دیو کرما دین پشان دی ری دے اشتدت بیر ری چې سخت راغلی پاغی بانی هوا فی یومی ناسی پاور سخت کی لایق دی رونا دی قدرت نلری مما دا آسنا کسبو چی کلیوی علی شین پس سیز باندی مقصد هم دانده چې کم خلق کا پیران دی او دنیا کی اغس دا خیر کار کئی دنی کئی کار کئی نو الله خوصا قبلی نا زګه چې دیو باغی بانی دا شرک داسی او جا کڑو ور خوشی کڑی دی جا عرص دوڑا کڑی دی خیال می دای چیر دا وزمون خودیر کارن کڑی پا کار بام راشی و لایق دیرو نمی ما کسب و لاشی ذالک هو دلال البعید دغا لری گمراهی دا دا حق نا لری گمراهی دا دغا چی تکلیف ام تیر کڑی دی او مصیبت ام تیر کڑی دی او آلتی که دا آغی تمام لری او محتاج ام دی او بیم دی سمیلاو نشی اندی دی پوری آغا دویم باب چونو ختم شو او دا اولنی علمو چی پده که جیدال دا مشرکینو جگڑی دا مشرکینو ذکر شوی دا انبیاء علیہ السلام و السلام سر اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي الامي اے مولای کریم کم درس چور شو دا خپل دربار کې قبول کی کم غلطی شو دی او معاف کی کما یې صفات الله د صحیح ویلو توفیق راکی د صحیح پوی توفیق راکی د صحیح عمل توفیق راکی رمضان کما یې اونی ولې شو دا قبول کی کما یې صفات انشاء الله پاک د غیر سینې ولو توفیق راکی یا الله پاک زمو جمله گناهونه معاف کی زمو سیئات په حسنات بدل کی تر دې نه چې څومره گناهونه شو دي الله تعالی ته معاف کی یا الله اندل زمو حفاظت فرمای او کار زمو نه صادر کی چې ته راضی کی او دا هغه کارونه مو ساتي چې تاخ پکې یا الله مو ته هدایت وکي ټول عالم ته هدایت وکي صراط مستقیم را ته وخی په استقامت را نصیب کی د دین کوم خدمت چې د خوختي غره نصیب کی پاکی مونگ تا سولت تراولی اتمنان ناولی نم بزنو کی استرابات مراولی پریشانی مراولی کم استرابات دی کم پریشانی دی داغی کم اسباب دی دا تا ختم کی اللہ اللہ دا قرآنی تعلیمات سر زمینا محبت شوق پیدا کی دناری ناو دا زنان ناو قرآن نظام دی ملک طول دنیا کی راولی پا دی ملک ام نامان استحکام شرح نظام راولی افراد اپنی ختم کی بد د حرمینو شریفینو حفاظت وکي د مساجدو حفاظت وکي د مدارسو دینی مراکزو حفاظت وکي د علماو طلباو مجاهدینو عامو مسلمانانو حفاظت وکي د اسلامي بلادو حفاظت وکي کم کفار پجار چې مسلمانانو خلاف راغونډ شو دي دغه د غونډ ختم کی دغه د قوت ختم کی الله خپل منځ کې غاړم کی مسلمانان ته محفوظ کی الله بیماران ته شفای کامل ورکي مسافر په خیر سره خپل کورونو تراوړي بی ګنا په جیرونو کې جیرون نه خلاص کی قرضداران د قرض نه خلاص کی سوګو پادشي دغه مغفرت وکي سخت سفر په آسان کی قبرونه منور کی پسماندگان ته صبر جمیل ورکي نعمت بدل ورکي چا بچی نشته له بچو تنظیم وکي چا زامن نشته زامن تنظیم وکي چار دی ورکڑی نکان سالحانے بھی کی چا بچینا قابلے دی قابلے کی چا بچینا فرمانی فرمان بردارے کی اللہ مونگ دی زن قدن دی سخت نمو ساتی دی قبر دی عذاب نمو ساتی دی قیامت دی سخت نمو ساتی دی عرش دی سوری لان دی زیرہ کی دی نبی علیہ السلام شفاعت زمون نصیب کی دی حوزی کو سروبو کمی سو کی دی نیکو امان و تلم برن کی عمل نامر تا بخیل اسرا کی بغیر حساب کتاب پوری سرات بجید بریشن پوری باسی موند جانو نو ساتی دو خولی اولی پا جنت کرا کی جنت فردو سرانا سکی چا مکتر دو آگانو دا پاروی لیا اللہ دا اوچ ساجتو نیتو تبورا کی تزمون رازی شی خاتم ازم پیمان کی وصل اللہ